Страж-гора. Роман з народних уст. Не так давно в одному прикарпатському селі жила старенька жінка. Цій жінці минав 75-й рік, коли я випадково дізнався про неї і приїхав з міста до села, аби на магнітофон записати весільні пісні, бо вона була неперевершеною співачкою. Та хіба міг я подумати тоді, що роботи вистачить майже на 5 років, та й за цей час не встигну зафіксувати спочатку легенди, перекази, анекдоти, прислів'я та приказки, загадки, примівки, прокляття, язичницькі молитви, повір'я, небилиці. Друзі не вірили, що живе така бабуся, яка знає тисячі пісень, сотні казок та легенд, за 1000 прислів'їв та приказок, які чомусь називають по галицьких селах приповідками, які замовляння тут примівки. Писалися на магнітофон її житейські оповідки. Вона розказувала про себе, про свою родину, про село, своє і навколишнє, і про весь край, як він жив від першого року 20-го століття і аж до 80-х. І нитка розповідей її соталася все далі й далі, заводила до легенд і намовляла, аби написати про це все, розказати людям про людей, що переживуть чи вже прожили своє життя, довге чи коротке. Хтось з мудреців сказав, що найменший клаптик паперу довговічніший, ніж найдовше людське життя. Це правда. Одного зимового дня приїхав я до старенької співачки-повідачки додому і сказав: «Хочу написати про вас книжку». Жінка, чорнява, низенька, худенька, з ледь посивілим волоссям і великими розумними очима, яких було багато карого кольору, стинула плечима і мовила: «Я не бороню вам». У хаті сидів її єдиний син Вусань Іван. Він мовчки слухав, про що я балакав з його матір'ю, напустивши хмару задуми на високе чоло. Та мати при синові нічого не хотіла розказувати. Тільки співала, і того мені вистачало. По день зимовий короткий, як в зайця хвіст. І вечірні сутінки скоро спустилися з гір на мале холодне село. Увечері Іван проводжав мене до поїзда. Було мало снігу. Брав такий сильний мороз, що аж зорі позеленіли над чорними садами, а в селі колядували. Гарно так пливла мелодія в тугому повітрі по селі. Коли ми вийшли з двору на дорогу, Іван сказав: «Я хочу, аби ви вступили на хвилинку до мене, до хати. Я вас дуже прошу». Я сказав, що вже пізно, що до міста далеко. Але кремезний чоловік Соломіць завів до світлиці, моргнув дружині, аби поклала дещо на стіл, а мені тим часом говорив, морщачи високе чоло: «Я боюся, я дуже боюся, аби ви про нашого тата чогось поганого не написали. Мама дивляться на тата як жінка. Мама не все розуміють, а мені честь нашого роду дорога. Тато був прекрасний чоловік, тепер таких людей нема». Мене ці слова палили. Я сидів і не знав, що казати. І дивився на цього чоловіка та й слухав. Він був начитаний, розумів мою працю. Він говорив про книжки, про Горького почав, про його оповідання «Страсті-мордасті». І коли на столі з'явилася вечеря, він припрошував їсти і казав дружині мене просити. Ми засиділися допізна. Іван не хотів відпускати мене у ніч з хати, казав ночувати. Але я наполіг, так і попрощався, і пішов до гостинця. Він ухопив смушеву шапку, натягнув на голову і провів мене до шляху. Дорогою ми зустріли його зятя, офіцера, що їхав жигулями з відрядження до сім'ї. Господар познайомив нас. У машині я подумав, що треба змінити імена героїв майбутньої книжки, назву села. Жінка – Марія Іванівна Марчак. Село – Лужок. А річка – Чорнява. Річки найдовше зберігають свої назви. Якби люди створювали річки – то теж наважувалися перейменовувати їх як назви вулиць, сіл, міст. У нашому краї навіть малі річки називають чомусь ріками, чи не тому, що проза життя пестливих нас не визнає. То в марчачиних піснях річки. Марія Іванівна подарувала мені пісню про чорну річку. «Ой, ти річко бистренька я, Дністерся зливаєш, Чорнява! Річка бистра, шумлива, небезпечна, поспішає з гір, котить каміння, рве береги і себе в шаленому русі, розриває на вузькі рукави, які нижче острівців, що утворюються щебеню тарняків, знову сходяться докупи та й сваряться, киплять, шиплять, горбляться габи, а на глибоких ямах, борганах танцюють, в'ються ковбури, вири, мов клубки зелених змій, тут їх вертунами називають. Та ненадовго того танцю. Знову переривається й потужний плин води, то брід, то кам'яна гряда, насунута бульдозером чи екскаватором, чи самою водою під час повені. А буває, що сама чорнява вимиває із землі морені коренасті дубиська, тверді як камені, та утворює за грядами чисті заводі для риби, куди вода проникає попід загати. Лівий берег тут горбистий, і з тих горбів видно чорняву, як на долоні. Блищить, горить, оголіє долиною серед зелених луїв, що вкрили широкі рині і хочуть вилізти ще на дамбу, яка захищає лужок від загибелі. Влітку лозові кущі нагадують клубки зеленого диму, які зливаються із садами лужка та стеляться правим берегом Чорнові. Далі за полем ідуть села двох інших районів, поділені на двоє асфальтованим шосе, що біжить у гори, над якими постійно тиснуться одна до одної хмари, нібито верхи велетні видихають їх із своїх грудей. Під час злив скаженіє ріка. Це вона колись дуже давно утворила село Лужок. Тут було одне село Дубів, а ріка під час повені прокопала собі шлях через нього, частину села знесла, більшість хат зосталися на лівому боці під горою, а кілька будинків залишилися на правому. Так і виник Лужок. Сталося це дуже давно, люди вже й забули про цю подію. Чорнява стільки натворила людям лиха, що вони перестали дивуватися з її примхливої вдачі. Дика ріка. Бере вона силу не тут, а в горах високих та зелених. Здається, що далеко на півдні між верхами є синє море, з якого витікає вередлива, сильна й гостра чорнява. Найближчі гори ті, що за рікою. Городище, монастир, лісничівка. Здається, що саме з цих пагорбів починають рости Карпати. Вони як підлісок, як кущі, від яких починається ліс Темей. Я їх знаю, бо обходив, облазив, обнишпер усе довкола, і тепер бачу довкілля, як на долоні. І хату парчачину бачу, і маленьку кімнатку, де стояло її ліжко, стіл, двоє крісел, і стара писана скриня, яку вона замикала на ключ, яку ховала в маленьку кишеньку камізельки, бо правнуки малі любили порпатися в ній і все розтягати по хаті. Коли мені сумно, я знаходжу касету, де є тільки мені зрозуміла позначка. Кладу на магнітофон, умикаю і чую чистий жіночий голос. На онтій горі, що за водою, жив колись цар Горох. Він був дуже маючий, мешкав у палаці, мав багато слуг, під його палацом були льохи, де він тримав гроші. В палаці цар не жив, а перебував у тих великих льохах, бо на світ йому не можна було виходити. Коли глянув на людину, людина зразу гинула. Коли глянув на будинок, розбивав очима будинок. Одного разу той лихий цар сказав слугам, що хоче вийти на двір і подивитися на білий світ. Завжди, коли слуги виводили на двір свого царя, то зав'язували йому тісно очі, аби лиха не наробив. Але того дня цар Горох заборонив зав'язувати йому очі. Коли він виходив з палацу, на нього за одвірками вже чекали з сокирами якісь люди. Наскочили з усіх боків та відрубали цареві голову, так що він очима не встиг нічого знищити і нікого не вбив. Таке розповідала на вечорницях моя баба, яка прожила на світі 87 літ. А бабі розказувала ще її баба, що мала майже 100 років, як умерла. І в усіх оцих наших селах почуєте таку оповідку. Але чи то правда, чи ні, то я вже не знаю. За що купила, за то продаю. «Коли вашої баби не стало?» – запитую я Марію Марчак. «Між Богородицями, 909 року. У першій половині вересня, прикинув я подумки, перед Першою світовою війною, вимкнув на деякий час магнітофон, узяв з полиці історію сіл і міст, прочитав куцу довідку про те, що Лужок належить до Дубівської сільради, що на території Дубова розкопано могильник культури карпатських курганів, знайдено в могилі вироби з міді, які датуються серединою 4-го, кінцем 3-го тисячоліття до нашої ери. Тобто тоді жили ще загадкові трипільські племена, які розмальовували глиняний посуд і якось себе називали. Але точно не трипільцями. І не аріями, мабуть. То теперішні мудреці дали їм таке ім'я. Відкрито скарб монет 9-11 століття нашої ери, коли це плем'я називали білими хорватами і галичанами-русинами. А ось письмова згадка про село за 1451 рік. За 4 десятиліття до повстання на чолі з Іваном Мухою, коли край був уже поневолений поляками. І все. Я закрив книжку і поклав її на полицю. А тоді знову вимкнув магнітофонний запис. Марія Марчачка колядувала. Я в моїй дочки, три городочки. В першім городці мед вино пити, в другім городці гроші лічити, в третім городці з панною жити, ой, дай Боже. То колядка її баби. Селі вже забута. Так могла колись стати забутою і Марія Марчак, що тихомирно жила собі на лужку, сміялася і плакала, веселилася і тужила, газдувала і бідила, думала, передумала багато. Але життя тече. Людина живе й умирає, але не вмирає те, що створила людина. Баба давним-давно віддала Богу духа, а оповідки співанки внучка пам'ятає. Ось і про гору монастир спарівся переказ. Там жили якісь ченці. Не знаю, що з ними сталося. Чи повбивав їх хто, чи прогнали з лісу, чи самі пішли, чи повмирали. Але той монастир довго пустував, а замешкав його розбійник Зіка. Він приплив до нас аж з Мазурщини. Був панським сином і став першим розбійником без серця. Розказували, що перший раз його зловили тут, сокували в кайдани, заслали на каторгу. Але він утік звідти. Прийшов до нас, знов ховався, та ще гірше капостив людям. Не можна було через ліс ні пройти, ні проїхати. Чоловіків убивав, грабував, а на молодих жінок нападав і напастив. Любив малим дітям в'язи крутити. Всі боялися Зіки, але знайшлася одна молода жінка, що звела його зі світу. Він до неї забігав на вечерю. Одного разу молодиця наварила кулеші, натовкла дрібно скла, зрядила шкварками і дала Зіці з'їсти. Більше ніхто не сидів у тому монастирі. Монастир розвалився сам від себе, а нині там ліс росте. Лишень гору так називають по старій пам'яті. А та третя гора – Стражниця. Коли татарсько-турецькі орди по 3-4 рази щороку багатотисячними загонами налітали на Галичину, то Стражгора як матівка зацвітала червоним вогнем тривоги. На цій горі століттями на височенній тиці стояла віха, як вічний вартовий і віра. Коли вона до землі нахилялася, тоді небезпека чигала. Ця Стражгора як верблюдиця стоїть брамою при в'їзді в гори на південний схід від Лужка. Перед негодою вона показується всьому підгір'ю, аж з Поділля, аж з Волині, аж з Дніпра побачив її горду та синю. Клацає вмикач, чують дзвінкий, чистий і приємний голос. Ота гора називається Стражниця, повільно розповідає Марчачка. Дід мені розказував, що колись на ній варта стояла. По черзі люди ходили сторожувати на Стражгору. Коли з'являлися турки чи татари, вартівники запалювали бочку зі смолою. То був знак, що з дітьми, з худобою, з усім добром треба тікати в гори. І так бідні люди рятувалися, поки козаки не проженуть поганих. А один чоловік сховався під воду і дихав через очеретяне стебло. Поки не пішли з села грабіжники-ординці. І таких переказів та легенд про турків і татар було багато. Вона любила їх розказувати або співала мені пісні. Одна з них глибоко запала в моє серце, я її люблю наспівувати. Летить татарва, як та саранча, ой, горе ж наше горе.